Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelaj. Witam Państwa. Wtorek, 30 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, chce przesłuchać byłą premier Ewę Kopacz. Już nie tylko kuratorium, ale także policja sprawdza, co dzieje się w szkole podstawowej w Starych Bielicach w Zachodniopomorskiem. Są informacje o stosowanej wobec dzieci przemocy. Gwałtowne burze już przechodzą nad Polską, a w najbliższych godzinach groźnie może być w kilkunastu województwach. Była premier, minister zdrowia Ewa Kopacz została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie, które prowadzi prokuratura krajowa, a które ma wyjaśnić okoliczności katastrofy smoleńskiej. Prowadzone jest ono pod kątem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudniania postępowania, polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar. Nie wiadomo, kiedy Ewa Kopacz miałaby zeznawać. Wiadomo, że w tej samej sprawie w lipcu ma się stawić w prokuraturze były premier Donald Tusk. Dziś prokuratura krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Wczoraj pojawiła się informacja o szczątkach innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Melek, który w katastrofie stracił brata, uważa, że sekcje zwłok powinny być przeprowadzone zaraz po przewiezieniu ciał do Polski i podkreśla, że rodziny tych, co zginęli, od 7 lat przeżywają ten sam ból. Każda omyłka to był jeden błąd za dużo. Nie jestem wróżbitą, ale patrząc na statystykę, to czym dalej, to może być gorzej. Ja znam Rosjan, bo przez 40 lat prowadziliśmy śledztwo prywatne katyńskie. Znaliśmy ich cynizm, ich sprawność w kłamstwie. Dziwię się, że historyków, niby historyków Tuska, Komorowskiego i innych oszukali. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak mówi, że sprawa ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej nie powinna być orężem w walce politycznej. Dodaje, że we wszystkich działaniach trzeba przede wszystkim pamiętać o rodzinach ofiar katastrofy. Nie przyjmuję takiej myśli, że ktokolwiek działał z jakąś złą intencją. Dziś oczywiście jesteśmy wszyscy tym poruszeni, natomiast ja jestem przeciwko temu, żeby wskazywać palcem jakieś osoby. No, ktoś za to ponosi odpowiedzialność w sensie tych, którzy tam byli, natomiast wydaje mi się, że to nie jest w kategoriach jakiejś winy, tylko ogromnych emocji, chęci tego, żeby jak najszybciej ciała znalazły się w Polsce. Nie widzę tutaj jakiejś złej woli. W najbliższym czasie głos w sprawie ma zabrać prokuratura. Do tej pory przeprowadzono 26 ekshumacji. Do końca roku ma być ich jeszcze 31. W przyszłym roku 26. Zmieniamy temat w serwisie Trójki. Kontrola w szkole podstawowej w Starych Bielicach w Zachodniopomorskim. Po doniesieniach o przemocy wobec uczniów do placówki weszli policjanci i pracownicy kuratorium oświaty. Mają sprawdzić informacje dotyczące dwojga pedagogów, którzy m.in. mieli deptać dzieci po palcach. Wcześniej została zawieszona nauczycielka matematyki, która miała wyzywać uczniów, a nawet zaklejać im usta taśmą. Chcemy wyjaśnić, czy stosowanie przemocy to była sprawa jednego nauczyciela, czy jeszcze dwóch, bo takie są sugestie uczniów, że nie tylko jedna nauczycielka, ale również inni nauczyciele mogli stosować przemoc. Zachodniopomorski wicekurator oświaty Robert Stępień dodaje, że anonim dotyczący sytuacji w szkole wysłali rodzice. Każdy taki sygnał jest sprawdzany. Mogą się do nas zgłaszać nauczyciele, mogą się do nas zgłaszać rodzice. Jeżeli jest podejrzenie o stosowanie przemocy, prosimy o informację. W ostatnim czasie, po tym jak zawieszona została nauczycielka matematyki, pracę stracił także jej mąż, dyrektor szkoły. Został odwołany ze stanowiska za złe zarządzanie placówką, brak nadzoru i tuszowanie sprawy przemocy wobec dzieci. Burzowy front nad Polską. W serwisie Trójki ostrzegamy przed nawałnicami z ulewnym deszczem, a nawet z gradem. A w tej chwili burze przechodzą przez województwo dolnośląskie. We Wrocławiu w kilku miejscach nie działa sygnalizacja świetlna i są ogromne kałuże. Wyładowania atmosferyczne nie ustąpią aż do późnej nocy, mówi Michał Mercik z Wrocławskiego IMGW. Komórki burzowe rozwijają się na północno-zachodniej części województwa. Będą im towarzyszyły większe wysokości opadów oraz prędkości wiatru, które prognozujemy do około 80 km na godzinę. Ostrzeżenie o burzach z gradem obowiązują dla 13 województw poza Dolnym Śląskiem. Zagrzmieć może także w Zachodniopomorskim, Pomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim, Opolskim, Śląskim, Małopolskim, Świętokrzyskim, Łódzkim, Mazowieckim i na Podkarpaciu. I na koniec jeszcze o rządzie, który wysłuchał pomysłów minister cyfryzacji Anny Strażyńskiej. Pomysłów dotyczących nowych dowodów. To mają być e-dowody, a Polacy mają je dostać najpóźniej wiosną 2019 roku. W jaki sposób te nowe dowody ułatwią nam życie, odpowiada wiceminister cyfryzacji Karol Okoński. ułatwienie w kontaktach z administracją, zarówno w tym świecie wirtualnym, jak i fizycznym. Tak? Czyli mówimy o możliwości jakby identyfikacji obywatela w urzędzie poprzez właśnie przełożenie tego dowodu do czytnika, który jest przy stanowisku urzędnika. Będzie można wykorzystać ten dowód również w domu, identyfikując się na portalach usługowych, które oferuje administracja. Dokumenty mają być wymienione stopniowo. Resort cyfryzacji szacuje, że do 2028 roku trzeba wymienić około 31 milionów dowodów osobistych. Unia Europejska dała na to Polsce 148 milionów złotych. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Zapraszamy. Patrzę w to ostrzeżenie o burzach i 13 województw, w których jest burzowo albo będzie, to łatwiej wymienić te, w których nie będzie burzowo, bo to tylko Warmia, Mazury, Podlasie i Lubelszczyzna. Tam bez burz, a poza tym wszędzie burze możliwe. I to z intensywnymi i gwałtownymi opadami deszczu. Wieczorem i w nocy, wciąż pochmurno i deszczowo, burze przesuwają się z zachodu na wschód. Temperatura w nocy od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. Jutro zachmurzenie zmienne. Na Podkarpaciu i w Karpatach w ciągu dnia możliwe burze. Mocniej powieje także nad morzem. Temperatura jutro od 19 stopni na wybrzeżu do 26 na południu, czyli jutro trochę nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do reklamy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto, gdy kobiecej twarzy pragniesz przypisać cechę warzyw, szepnij i zbierz od lubej brawa. Wyglądasz świeżo, jak dostawa. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie, a już teraz super okazja. Ziemniaki wczesne złote 89 zł za kilogram, a pomidory rzymskie w wyjątkowej cenie 2,49 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. W Krakowie pochowany został dziś Zbigniew Wodecki. Tłumy żegnały artystę na krakowskim rynku i na cmentarzu rakowickim. Z Krakowem połączymy się za chwilę. W audycji popołudniowej czekamy także na informacje od państwa, bo w wielu miejscach jest już po burzy i są lokalne utrudnienia, a wiele innych miejsc na swoją burzę jeszcze czeka. 22 i 7 trójek, jak to u państwa wygląda. Zapytamy także o wcześniejsze wakacje, takie kiedy rodzice decydują, że dziecko wyjedzie na wczasy jeszcze w czasie roku szkolnego. Nauczyciele znają takie sytuacje. Czasami nam się zdarza, że rodzic przychodzi i mówi, proszę pani, ja będę wyjeżdżał z dzieckiem. Czasami nam się jednak zdarza również tak, że słyszymy o ciężkiej chorobie dziecka, dziecko przychodzi na zakończenie roku szkolnego pięknie opalone. No i wtedy tak się zastanawiam, dziwna choroba. O wcześniejszych wakacjach za kwadrans. Zapytamy także, który to już raz, o usprawnienie systemu alimentacyjnego. Ja byłam pewna, idąc do komornika, mimo że to nie jest najprzyjemniejsza droga, że to nie jest kwestia tego, że on nie ma za co żyć, tylko po prostu dzieci nie są dla niego priorytetem, a byłam zmuszona iść tą drogą. Co się zmieni i na ile to poprawi działanie systemu i ściągalność alimentów, o tym za pół godziny. Będzie także o podatku dennym, to coś dla żeglarzy i wędkarzy. Podatek nie jest od wody, tylko od dna. Właściciele marń chcieliby płacić od pomostów. Natomiast fiskus oczywiście chciałby od samego akwaportu. O podatku dennym za godzinę. Dziś mamy dzień sąsiada. Dzień dobry, mówią, rozmawiają na ulicy, ale nie jest zwyczaj chodzić do sąsiadów. Zależy też pewnie od charakteru. O sąsiadach i o zmieniających się stosunkach sąsiedzkich po 17. La La Love to tytuł dzisiejszego reportażu o tym, że miłość może być motywacją do pokonania jąkania. Na początku też mówiłam, że nie, wcale tego nie słychać, nie przejmuj się, to jest urocze, jak się tak czasem zatniesz i że ja znam ludzi, którzy się jąkają, że to jest każda sylaba, że ty się nie jąkasz. A kiedy wychodził ode mnie, właśnie chciał się pożegnać z rodzicami i próbował powiedzieć do widzenia i przez pół minuty chyba była cisza. Otwierał buzię, w ogóle nie mógł z siebie nic wydusić. Ja wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście on cierpi i dla niego to jest duży problem. La La Love, reportaż o 18.15. I jeszcze globalny problem na rynku pracy. W 2020 roku na świecie będzie brakowało miliona programistów. Deficyt na rynku się pogłębia stale, tendencja jest stała. W samej Polsce brakuje obecnie około 30 do 50 tysięcy programistów. Są pomysły na uzupełnienie braków. W tej chwili mamy ponad 100 osób uczących się równolegle na kursach w 8 miastach w Polsce. W ciągu roku będzie to ponad 1000 absolwentów bootcampów programistycznych. Skąd brać programistów? O tym w trzeciej godzinie audycji. I jeszcze nasza zabawa skrablowa. Ta pierwsza runda wprawdzie skończyła się wczoraj zwycięstwem porannej audycji. Gratulujemy raz jeszcze, ale dziś proponujemy Państwu zabawę w wymyślanie słówek, których nie ma, ale które Państwo, znaczy słówka, które znaczenie dopiero odnajdziemy, czyli Państwo z literek, które wylosujemy, wybierają słowo. To musi być słowo raz ładne, musi pasować do literek i do planszy i jeszcze muszą Państwo nadać temu słowu jakieś znaczenie. Tak więc już niebawem losowanie literek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Ta zabawa w słówka, których nie ma, to dziś i jutro, bo w woreczku zostało akurat 21 klocków, czyli 7 dziś na popołudnie, gdybyśmy wszystkie wykorzystali, 7 na jutro na rano i 7 na jutro na popołudnie, a potem rewanż. Jeśli chodzi o poranne słowo, którego nie ma, nie było, a już jest, to poranek ułożył słówko gratoni. Pasuje jak ulał. Pytanie, co to znaczy? Otóż gratoni to jest osobna kasta. To są ludzie, którzy handlują starymi samochodami. To jest słówko poranka i znajdą to Państwo na planszy niebawem słówko.polskieradio.pl. 12 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia. To plan B. Gratoni. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is empty still. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. Been blood on your hands for too long. Hey. In Name of Man to nasza piosenka dnia, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zamiast kwiatów i przemówień była modlitwa, muzyka i oklaski dla wielkiego artysty. W Krakowie pożegnano Zbigniewa Wodeckiego. Wybitny muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Wcześniej została odprawiona msza pogrzebowa w Bazylice Mariackiej. Choć ceremonia miała skromny i rodzinny charakter, artystę żegnały tysiące fanów. Takiego artysty jak on, to się już teraz nie spotka, Kraków będzie smutny. Będzie z nami zawsze. Chodził z pieskiem nad Wisłę, zawsze taki grzeczny, uśmiechnił się, dzień dobry, jak się wam pracuje. Przeżywam to wewnętrznie bardzo mocno, ponieważ był na każdym etapie mojego życia, od dzieciństwa aż do wieku dorosłego, więc to jest tak jakby też cząstka moja gdzieś odeszła, zniknęła, no muzyka pozostanie. Jednak trzeba dodać, że nie tylko był to wspaniały artysta, ale bardzo dobry człowiek. Zła się nie zlęknę, bo ty jesteś ze mną. Jego piosenkach wychowały się pokolenia. List od prezydenta Andrzeja Dudy, odczytany przez ministra Wojciecha Kolarskiego. Polacy nucili niezapomniane melodie, zachwycali się znakomitymi interpretacjami. To były prawdziwe przeboje. Zbigniew Wodecki umiał śpiewać refleksyjnie i lirycznie, ale też w sposób zupełnie mistrzowski bawił się konwencją. Życie naszego świętej pamięci Zbigniewa nie było usłane płatkami róż. List od rodziny odczytany przez proboszcza Bazyliki Mariackiej księdza Dariusza Rasia. Rodzina była ciągle jego fascynacją. Częste spacery z dziećmi i wnukami ulicą Grodzką. Wspólna czekolada. Codzienne scalanie rodziny. Wspominam dni dawno minione. Rozmyślam o wszystkich tych dziełach. No to dla nas bardzo smutny dzień jest i dla całego Krakowa, i myślę, dla całej Polski. Jacek Wójcicki, artysta Piwnicy pod Baranami. Cudowny multiinstrumentalista i człowiek obdarzony przecudnym głosem, to jeszcze był świetnym artystą, takim kolegą, przyjacielem. Miał dużo w sobie chłopca. Ten chłopiec pozostał z nim do samego końca. Był takim łobuzem scenicznym. Myśmy to uwielbiali, kochamy go cały czas i jak ja go dzisiaj wspominam, to niestety, ale wspominam go ciepło i wesoło, ponieważ on mi się kojarzy z pogodą, z radością, ze śmiechem, z dowcipem i z jakimiś psotami. Jak ja dzwoniłem do niego, to pierwsze, dzisiaj to przypomniałem, pierwsze co usłyszałem, taka piachu! Z taką radością witał telefon ode mnie. Krzysztof Piasecki, satyryk. Ja go pamiętam i tak będę pamiętał go zawsze jako człowieka radosnego, dobrego, uśmiechniętego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. I tak brzmiały ostatnie oklaski dla Zbigniewa Wodeckiego. Artysta został pochowany przy dźwiękach jednego ze swoich ulubionych utworów, My Way. Na trąbce odegrał go kuzyn Zbigniewa Wodeckiego, Michał Bylica. Tu Trójka. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy. Może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten bal. kasy grusz na uliczki te. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka ród i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nieraz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnący grusz, na uliczki te znajome. Twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka lud i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nas gna w nowe strony zadeszane. Ciąga nas, dla nas. Ujrzyj się. Wracać tam, gdzie byłem. Piękna piosenka. Zbigniew Wodecki, Ewa Lipowicz w studiu. I tak sobie rozmawiamy o tym, że właściwie Zbigniew Wodecki był z nami, z naszym pokoleniem od zawsze. Od zawsze, tak. Pan Zbyszek, no jak już byliśmy dziećmi, to już te piosenki, słuchało się tego. I ja odnajduję teraz w tych dniach, że nie mam problemów z tekstem. Którą zacznie, to ja śpiewam razem z nim. Tak, na marginesie ta akurat piosenka, to kwintesencja ostatnich dni, bo słowa napisał Wojciech Młynarski. Kompozycja Zbigniewa Wodeckiego. I te piosenki z nami zostaną na zawsze. Dziękujemy, panie Zbigniewie. Zapraszamy do Trójki. A my spotykamy się z Ewą po to, by wylosować literki popołudniowe, bo bawimy się dalej, mimo że pojedynek, znaczy ta pierwsza część pojedynku, jeszcze rewanż przed nami, pojedynek skończył się tak, jak się skończył. Ewa się śmieje, bo ona w drużynie porankowej występowała regularnie. No, mózg poranka, proszę państwa. Ale mamy jeszcze 21 klocków w woreczku, no to akurat, żeby dziś 7, jutro 7 rano i 7 po południu, gdyby wszystkie były wykorzystane, bawimy się tak, że państwo wymyślają słówka, których nie ma. Tylko, że trzeba jeszcze wytłumaczyć, co takie słówko, którego nie ma, znaczy. Gratoni to jest słówko poranka, bardzo ładne, gratoni. I to są ludzie, którzy handlują starymi samochodami. Tak. Ewo, 7 klocków, poproszę. Dobrze, wspieram was, mam nadzieję, że moi dżentelmeni planszy mi to wybaczą. Ariosy. Tak, uwaga. Beatlesi Eteru, koledzy z poranka. Uwaga. Proszę bardzo. Co tak syczy? Sny. Oj, pardon. Sny jak Norwegia. Sny. SN na razie mamy. Ja nie będę na to patrzeć, żeby nie być świadkiem klęski. O, bardzo ładne drugie N. NN, a to wczoraj było NNW. Jak wylosuję E, to będzie senny, może coś. Uwaga. Mm-hmm. P jak porażka, albo jakieś inne słowo. Jak popołudnie. A, o też. I... O! Znaczy A. A. Spa się układa od razu. Ile dalej mi tam jeszcze? Jest pięć, jeszcze dwie. Pięć. Jeszcze dwa klocki. Uwaga. Oj! D. Dobrze. D jak dobrze jest. D. Jak wiadomo co, to tak się mówiliśmy. Jest dobrze. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Ostatni, ale... NSDAM. Myślę, że moi koledzy z ranka będą zadowoleni. Z. Jak Zorro. Jak zwycięstwo. Zwycięstwo. Dziękuję bardzo. No więc mamy tak. Zrobiłam, co mogłam. NNSDAPZ. To są klocki popołudniowe. 7 i to jest już poza konkursem. Bawimy się tak po prostu dla zabawy. To jest propozycja dla państwa. NNSDAP. NSDAP. No, na marginesie. Właśnie. Pani to ma rękę, proszę pani, do historii. I Z jeszcze na końcu. O 18.40 ogłosimy słówko popołudniowe. Przypominam, układamy słowo, którego nie było do tej pory i państwo wymyślą to słowo, tyle że jeszcze trzeba nadać mu znaczenie. W tej sprawie i telefon, i adres mailowy, i wszystko do państwa dyspozycji. A my teraz dziękuję wam bardzo. Bardzo proszę. Prawda, że ładne? Bardzo ładne, a będzie jeszcze ładniejsze. A my teraz zajrzymy do szkoły, bo wprawdzie do wakacji pozostał niecały miesiąc, ale niektórzy uczniowie już teraz wyjeżdżają z rodzicami na urlop, choć w szkołach to bardzo gorący okres dla niektórych. Ostatnia możliwość poprawienia ocen czy nadrobienia zaległości. Zagraniczne kurorty pełne są już rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, bo niektórzy dorośli nie czekają do ostatniego dzwonka, choćby dlatego, że teraz oferty biur podróży są sporo tańsze, mówi Maciej Nykiel z Fly.pl. Ten tradycyjny sezon wakacyjny rozciągnął nam się o kilka dobrych tygodni w przód i aż o 3 tygodnie w tył. Wielu rodziców nie czeka po prostu do końca roku szkolnego, mimo że on w tym roku wypada bardzo wcześnie, bo to jest 24 czerwca, no czyli dobry tydzień przed początkiem lipca. Niemniej obserwujemy dosyć wzmożoną taką chęć do zwalniania dzieci z lekcji w tych pierwszych 3 tygodniach czerwca i zabierania ich po prostu na wakacje. Tak właśnie jest. Pani Maria. Wyjeżdżamy na Sycylię już niebawem. Pani ma dzieci w jakim wieku? Jedna córka ma lat 8, druga ma lat 10. I co z zaległościami? To jest ten najbardziej gorący okres w szkole. Bierzemy ze sobą książki, żeby raz na jakiś czas może rzucić okiem na nie, chociaż nie liczę tu na zbyt dużo, ale myślę, że to nadrobimy. Wracamy ostatni tydzień szkoły, więc już też będzie trochę leniwiej, więc może jakoś do września nadciągniemy ten program. Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że takiego problemu nie ma. Natomiast w tej chwili zaczyna on się pojawiać coraz częściej. Danuta Kozakiewicz, dyrektor jednej z warszawskich podstawówek. A jest to dla nas rzecz bardzo trudna. To, że my jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji programu nauczania, że robimy podsumowania, powtórzenia. W tym momencie ustalają się oceny dziecka. Dzieci bardzo często proszą jeszcze o danie szansy poprawienia jakiejś oceny, starają się. Druga rzecz, zabierając dziecko, zanim skończy się rok szkolny, pokazujemy mu, że praca, nauka to jest coś, co można przerwać. To nie jest żadnym problemem. U państwa nie ma problemów z wyjazdami w trakcie roku szkolnego, pomimo tego, że państwo dużo podróżują. Dokładnie tak. Pani Aleksandra, mama dwójki nastolatków. Ze względu na to, że dzieci są w szkole edukacji demokratycznej. Jest to edukacja alternatywna, trochę inna niż zwykła szkoła. Wygląda to tak, że dzieci są zapisane do edukacji domowej, uczą się w jednym miejscu i raz w roku zdają egzaminy końcowe. Jeśli państwo planują wyjazd w trakcie roku szkolnego, to po prostu informują nauczyciela i nauczyciel nie ma nic przeciwko? Tak, bo nie ma klasówek, nie ma kartkówek, nie ma ocen. Jest tylko zaliczenie roku z danego przedmiotu. Skąd ta popularność wcześniejszych wyjazdów? Po pierwsze, na południe Europy jest znacznie chłodniej. Między 25 a 30. No i oczywiście cena. Prześledziłam sobie ofertę jednego z hoteli na jednej z wysp greckich i teraz ten hotel kosztuje 2,5 tysiąca, natomiast w pełnym sezonie 4800. Te ceny mogą rosnąć nawet do 100% w wysokim sezonie. Przykładem mogą być Włochy, które swoje tradycyjne wakacje mają w sierpniu. Tam ceny rosną nawet do 100 czy 200%. W Anglii jest inaczej. Pani Marta, mama Alicji, mieszkała w Anglii kilka lat. Październik, listopad jest dość tani i rodzice dosyć często zabierali dzieci dzieci w tym okresie na tańsze wyjazdy wakacyjne. No i to powodowało, że dzieci później miały problem w szkole i szkoła wzięła się za to. Postarała się ukarać rodziców poprzez jakąś tam opłatę. Nie jest może to taka duża opłata, bo nadal rodzice to robią. Wolą zapłacić karę, ale jechać na tańsze wakacje. Jak to wygląda w świetle prawa? Każdą nieobecność może usprawiedliwić rodzic. Czasami nam się zdarza, że rodzic przychodzi i mówi, proszę pani, ja będę wyjeżdżał z dzieckiem, ale chciałbym z nim popracować w trakcie pobytu gdzieś tam i proszę mi pokazać zakres materiału. Czasami nam się jednak zdarza również tak, że słyszymy o ciężkiej chorobie dziecka, dziecko przychodzi na zakończenie roku szkolnego pięknie opalone. No i wtedy tak się zastanawiam, dziwna choroba. Do szkoły na miesiąc przed wakacjami zajrzała Izabela Woźniaka. Taka choroba powtarza się potem jeszcze we wrześniu. Tyle, że we wrześniu to tak bardziej ulgowo można urwać pewnie tydzień, dwa, bo to nie jest tak gorący okres, kiedy rok szkolny dopiero się rozkręca. No chyba, że to już na studiach sprawy się mają wtedy nieco poważniej, bo to może być na przykład kampania wrześniowa. No i wtedy to raczej nie. Temat pewnie powróci w Państwa telefonach 22 i 7 trójek. Minęła 16.31. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Jest szansa, że do Polski trafią ranni Syryjczycy. Szef MSZ Witold Waszczykowski informuje, że rząd rozpatruje możliwość przyjęcia osób z tego kraju w ramach korytarzy humanitarnych. To są jednak programy nieprzesiedleńcze, a to są programy humanitarne, pomocy, leczenia w krótkich okresach w Polsce. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki. O 17.00 teraz Warszawa i policyjne poszukiwania 13-letniej Ukrainki Mirosława Krytsun wyszła z domu w sobotę na warszawskiej dzielnicy Wola i od tamtej pory nie ma z nią kontaktu rodzina. Policja prosi o informacje na temat dziecka. Zdjęcie dziewczynki można znaleźć na stronach internetowych stołecznej policji. 4,5 tysiąca domów bez prądu w Wielkopolsce. Awarie energetyczne są skutkiem przechodzących przez Polskę burz. IMGW, jak już informowaliśmy, wydało ostrzeżenia dla 13 województw. Przeważająca część kraju będzie dzisiaj pod wpływem burz. Mogą wystąpić burze. Dla 3 województw zostały nawet wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. To są województwa lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Przed burzami ostrzegała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. We Francji zatrzymano 6 osób podejrzanych o przynależność do siatki terrorystycznej. To 2 kobiety i 4 mężczyzn w wieku od 27 do 48 lat. Według wstępnych informacji przekazanych przez francuską policję cała szóstka miałaby brać udział w przerzucaniu do Syrii ochotników, którzy chcą tam walczyć u boku islamskich terrorystów. We Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego, a po ataku w Manchesterze nad Sekwaną odezwały się głosy o konieczności przedłużenia wygasającego w lipcu tego stanu wyjątkowego. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Burze przechodzą teraz szeroką ławą, potężne chmury burzowe są na wysokości Piły, Poznania, a w południowej połowie tak zbliżają się powoli do Łodzi. Jeśli chodzi o ostrzeżenia o burzach z gradem, obowiązują dla 13 województw ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla 13 województw, czyli łatwiej wymienić te, w których nie ma ostrzeżeń, bo to tylko Warmia i Mazury, Podlasie i Lubelszczyzna. Tam bez ostrzeżenia, poza tym wszędzie burze się mogą pojawić w ciągu najbliższych 24 godzin. W nocy, wieczorem i w nocy te burze będą się przesuwały z zachodu na wschód. Temperatura w nocy od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie zmienne na Podkarpaciu i w Karpatach. Jutro możliwe burze, mocniej powieje także nad morzem. A temperatura w środę od 19 stopni na wybrzeżu do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne lodówki taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomak. Taki powinien być magnez. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sprawie wakacyjnych wyjazdów dzieciaków, to jako ojciec zaledwie trójki uczniów powiem tak. Po pierwsze, w czerwcu, od połowy czerwca nic się w szkole nie dzieje. Po drugie, oczywiście można by wprowadzić rotacyjny koniec i początek roku szkolnego przesuwny, tak żeby niektóre województwa zaczynały rok szkolny na przykład 10 września albo kończyły 10 czerwca, tak żeby rzeczywiście rodzice mogli z tymi dzieciakami wyjechać w czerwcu, we wrześniu. Jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie taka, nie byłoby takiego wściekłego tłoku przez te dwa miesiące wakacji w naszych kurortach, gdyby wakacje szkolne zahaczały o czerwiec i o wrzesień. Each time you fall in love, it's clearly not enough. You sleep all day and drive. A girl, you never know. Tasie Mazurskiej Wsi, no piękna pogoda. Na niebie ani jednej chmurki. Na termometrze 26 stopni na plusie. Wiatru prawie nie ma. I strach pomyśleć, co będzie z pomidorami, które rosną pod nieubranym niebem, jak spadnie grad. Wierzę głęboko w to, że nie spadnie. No, panie Adamie, pana pomidory dziś chyba będą miały szczęście, bo mamy ostrzeżenia dla 13 województw, ale Warmia i Mazury na tej liście się nie znajduje. Także pan chyba będzie miał szczęście. Warmia, Mazury, Podlasie i Lubelszczyzna. To są te miejsca, gdzie burze pójdą bokiem. A poza tym wszędzie burzowo i grad i intensywne opady deszczu też się mogą zdarzyć. Czekamy na państwa propozycje dotyczące słówka popołudniowego. Słowo, którego nie ma, któremu państwo dopiero nadadzą znaczenie. Litery popołudniowe to NN-DASZP. NN-DASZP. I z tego musimy coś ułożyć. Za 18 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Choć oficjalnie nie akceptujemy uchylania się od płacenia alimentów, to nie reagujemy, gdy w gronie znajomych jest ktoś, kto nie płaci na własne dzieci. To wniosek z ogłoszonego dziś raportu Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów. Badanie przeprowadziła pracownia Kantar Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów oraz Krajowej Rady Komorniczej. W Polsce ponad 320 tysięcy rodziców unika płacenia alimentów. Jednym z nich był były mąż pani Agnieszki, mamy dwójki dzieci. Mój były mąż miał problemy z uiszczaniem alimentów na dzieci. Te zaległości sięgały do około pół roku. Próbowałam się z nim porozumieć, niestety jakby on nie reagował, więc ostatecznie musiałam zwrócić się do komornika o pomoc w tej sytuacji. Jak rzeczywiście Polacy postrzegają dłużników alimentacyjnych? Jeżeli spojrzymy na wyniki badań... Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. To Polacy deklarują, że potępiają te osoby, które nie płacą alimentów, uważają, że alimenty powinny być płacone praktycznie zawsze, nie ma praktycznie żadnych wyjątków. Natomiast jeżeli pytamy Polaków o to, w jaki sposób interweniują, jeżeli znają dłużników alimentacyjnych, czy nakłaniają ich do zapłaty, to okazuje się, że tak naprawdę tego nie robią. Potępiam, ale nie ingeruję. Z różnych względów. Nie chcę stracić z nim dobrych relacji, uważam, że to i tak nic nie zmieni. Potępiamy, a z drugiej strony sami siebie usprawiedliwiamy przed jakąkolwiek ingerencją w to, żeby te alimenty przez najbliższych znajomych były płacone. Reakcja dziadków też była... Nie spieszyli się, że tak powiem, z oficjalną pomocą. Zareagowali wszyscy, kiedy komornik wyznaczył na licytację auto, którego właścicielem był mój były mąż, ale na co dzień jeździła nim jego mama. Kim jest ten dłużnik alimentacyjny statystycznie? Statystycznie to jest mężczyzna. 95% dłużników alimentacyjnych to mężczyźni. Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. W wieku 36-45 lat lub 50 lat, bo to dwie grupy, dwie kategorie wiekowe, to jest ponad 8,5 miliarda z 11 miliardów 360 milionów złotych długów. Za to odpowiadają. No i mieszka albo na Śląsku, albo na Mazowszu, albo na Dolnym Śląsku, bo w tych województwach tych dłużników jest najwięcej. Łącznie dłużnicy z tych trzech województw odpowiadają za 1/3 długu alimentacyjnego w Polsce. Dlaczego tak słabo u nas ze ściąganiem tych alimentów? No przyczyny niskiej skuteczności alimentów. Monika Janus, rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej. Możemy podzielić na przyczyny ekonomiczne, na przyczyny prawne i na przyczyny społeczne. Rzeczywiście ta niska skuteczność utrzymuje się od 2012 roku na poziomie 19%. Jesteśmy w tyle Europy i mozolnie, nieumiejętnie nie możemy z tego tyłu wyjść. Z tych danych, które państwo przedstawili, wynika, że ściągalność tych alimentów jest także długotrwała. Prawie połowa tych spraw to sprawy 5-letnie i sprawy, które dłużej są sprawami czynnymi u komorników sądowych. Ja sama osobiście prowadzę najstarszą sprawę alimentacyjną z 1978 roku i naprawdę, mimo tego, że bardzo staram się wyegzekwować dług, nie ma prawnych możliwości do tego, żeby wyegzekwować. Dłużnik majątku nie ma nawet stałego miejsca zamieszkania. Te wyniki badania pokazują, że nasza wrażliwość... Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Na naruszanie praw dziecka jest chyba niewystarczająca i na pewno debata publiczna i kampanie społeczne pokazujące, że odpowiedzialny rodzic płaci. To są takie truizmy, wydawałoby się, ale skala długu alimentacyjnego. Pokazują nam, że nie dla wszystkich to są jakieś twierdzenia słuszne i prawdziwe i na pewno musimy tę świadomość zmienić. To jest kwestia kampanii społecznych. Od jutra alimenciarze, brzydkie słowo, alimenciarze będą żyli w nowych realiach prawnych. Za niepłacenie alimentów przez 3 miesiące sąd będzie mógł skazać dłużnika nawet na 2 lata pozbawienia wolności. Karę będzie można odbyć w systemie dozoru elektronicznego, czyli z obrożą elektroniczną. A o alimenty pytała Anna Rokicińska. Już za chwilę Ernest Zozuń zapyta o Gruzję. Dziś wizytę w Gruzji rozpoczął prezydent Andrzej Duda. A my mówiliśmy m.in. o tym, że co niektórzy robią sobie wcześniejsze wakacje. Chciałem dodać swój głos w sprawie wyjazdów wcześniejszych rodziców z dziećmi na wakacje. Tu już padło to na antenie, ale chciałem dodać swój głos, że rzeczywiście powinny być rotacyjne wakacje, tak aby rzeczywiście można było od czerwca już wyjeżdżać na zasłużony urlop. Myślę, że to rzeczywiście spowodowałoby po pierwsze rozładowanie korków, po drugie obniżenie cen na tych wakacyjnych wyjazdach. A tak nawiasem mówiąc, bardzo Poznanie jest duża burza i przeżywamy tutaj rzeczywiście koszmar. No i te burze przesuwają się z zachodu na wschód. 22 i 7 trójek. Śpi już, co noc mówiła. Na kołdrę kładła gruby koc. Do stóp licz swe potwory. Do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Losowanie takie, że chciałoby się zacytować Cambrona w dowolnej wersji. Ale nie poddajemy się. Proponuję szpand. To jest szpanujący samiec pandy, na przykład przed samicą czy przed kolegą, coś takiego. Już śpi ciemnością w ciele, a kołysze coraz większy sen. Jej strach to nie moja wina. Chcę czy nie, potworność ześle los i jej. Teraz to ja kołyszę cię. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Prezydenci Polski i Gruzji będą rozmawiać o sytuacji na Kaukazie, starania Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej oraz w NATO. Georgi Margvelaszwili podkreślił, że z punktu widzenia interesów jego kraju najważniejsze tematy do omówienia dotyczyć będą procesu integracji Gruzji z NATO i Unią Europejską. Gruzja na drodze integracji z NATO i Unią Europejską jest. Jak popatrzeć wokoło, to można odnieść wrażenie, jakbyśmy byli od dawna w tej Unii. Gdzie nie spojrzysz, to obok gruzińskich są unijne flagi. Tak zaklinamy tę rzeczywistość. Ale pytanie postawmy jasno. Gruzja jest bliżej czy dalej do tego, by mówić o sobie, że to... Z definicji Europa. Od historii zacznijmy. Pod koniec czerwca 2014 roku Gruzja wraz z Ukrainą i Mołdawią podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Ten dzień jest bardzo ważny dla wszystkich Gruzinów, mówił ówczesny premier Iraki Garibaszwili. Gruzja wybrała drogę integracji europejskiej, przynosi Europie swoją unikalną kulturę i tradycję. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu Gruzja może stać się pomostem w integracji. Oferujemy pomoc w tworzeniu strategicznego korytarza w budowie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Są to umowy nowatorskie. Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Powiedziałabym, że one idą dużo dalej, jeśli chodzi o zakres współpracy polityczno-gospodarczej, niż te umowy, które Unia już podpisała z krajami Bałkanów Zachodnich, a które pretendują do roli członków Unii Europejskiej. Dlatego, że umowy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą zawierają umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu i to jest duża innowacja, jeśli chodzi o umowy podpisywane z krajami trzecimi. Unia po raz pierwszy się zdecydowała na tego typu umowy. Stowarzyszenie z Unią Europejską, forma umowy międzynarodowej będąca podstawą uprzywilejowanych stosunków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi stowarzyszonymi. Umowy stowarzyszeniowe wykraczają poza formy zwykłych umów o handlu i współpracy, umożliwiają korzystanie z funduszy unijnych. Do realizacji zadań wynikających z umów stowarzyszeniowych Unia Europejska powołała Radę Stowarzyszenia, Komitet Stowarzyszenia oraz Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia. No i można by powiedzieć, że dalej żyli długo i szczęśliwie. Gruzja i Europa. I pewno tak będzie. Ale, no właśnie, nie wszystko wygląda tak pięknie, bo Gruzja swoje problemy ma. W 2012 roku świat, patrząc na Gruzję, mówił, że pierwszy raz w swojej historii w demokratyczny sposób zmieniła ona władzę, bo do tej pory odbywało się to na drodze mniej lub bardziej krwawych przewrotów. Gruzińskie marzenie, partia najbogatszego Gruzina przejęła wówczas władzę. W październiku 2016 roku w kolejnych wyborach zdobyła większość konstytucyjną i z władzy korzysta. Ale pojawiają się zarzuty, że korzysta za bardzo. My mamy problem z systemem wyborczym. Mamy mieszankę systemu proporcjonalnego i jednomandatowego. Nienormalne jest to, że partia, która osiąga 48% poparcia w społeczeństwie, obejmuje 80% parlamentu. Sytuację naświetli nam były dziennikarz, socjolog, specjalista Gruzińskiej Fundacji Międzynarodowych Studiów Strategicznych, Giorgi Targamadze. Gruzińskie marzenie, które teraz jest przy władzy, obiecywało reformę systemu wyborczego tak, aby wszystko było porządnie. No ale szybko o tym zapomnieli. Zauważyli bowiem, że obecny bałagan pozwala na manipulacje, na socjotechnikę, na kombinowanie w okręgach i z okręgami. To jest stały grzech władz we wszystkich poradzieckich państwach. W tym także grzech władz Gruzji. Łatwa władza jest lepsza niż ciężka polityczna praca w demokratycznym systemie, który wymaga wypracowywania kompromisów, rzetelnej dyskusji i mądrych decyzji. Zatem każdy, kto widzi łatwą możliwość monopolizowania władzy wynikającą z wad systemu politycznego, to wykorzystuje. Rozczarowania niemnożko. Rozczarowanie słyszę trochę w pana głosie. Czy to znaczy, że niestety Gruzja na tyle odeszła od prostej drogi demokracji, że nie ma już